nga bolingo ya solo emine tika komikosa na miso ya bato bolingo ezali lisano te ndenge nini naloba na teya ya motindo kani emine ezali fiance lokola mwasi ya libala emine yaka na yo awa pesa ngai confiance lokola motema moto nikele awa na mibeli yaya yelanga motema nakomi kolela yo emine yeye emine morambo motema moto nikele awa na mibeli yaya yelanga motema wana komi kolela yo naboleli yo mingi oyoki ngai te mobima na ngai yango yosala po elingi yo kasi bomba seboli ça c'est la rumba wassa, tout le monde est éminé.